To program Trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek, 30 lipca, minęła 23. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Komitet Śledczy Federacji Rosyjskiej zgodził się na przyjazd polskich prokuratorów i oględziny szczątków prezydenckiego Tupolewa. Zatruta czarna hańcza przez awarię w suwalskiej oczyszczalni ścieków. Powstańcze piosenki zabrzmiały w ogrodach radiowej Trójki. Komitet Śledczy Federacji Rosyjskiej zgodził się na przyjazd do Smoleńska polskich prokuratorów. Razem z ekspertami śledczy mają dokonać oględzin szczątków prezydenckiego Tupolewa. Informuje o tym portal wpolityce.pl. Nie jest jeszcze znana data wyjazdu prokuratorów i ekspertów do Rosji. Trwają ustalenia dotyczące konkretnego terminu, składu polskiej delegacji i zakresu czynności, jakie będą prowadzone na miejscu. Według informacji portalu może chodzić o najbliższe tygodnie. 10 kwietnia 2010 roku w katastrofie pod Smoleńskim zginęło 96 osób, w tym prezydent Lech Kaczyński z małżonką. Polska delegacja leciała na uroczystości z okazji 70. rocznicy zbrodni katyńskiej. Ponad 140 kg martwych ryb zebrali już pracownicy Wigierskiego Parku Narodowego z koryta Czarnej Hańczy. To tylko jeden ze skutków piątkowej awarii w suwalskiej oczyszczalni ścieków. Przez zaniedbanie pracownika do rzeki wpłynęło ponad 2000 metrów sześciennych oczyszczonych jedynie wstępnie ścieków. Przez ponad 6 godzin ścieki płynęły do Czarnej Hańczy. Zawinił pracownik oczyszczalni, wyjaśnia prezes PWiK-u Leszek Andrulewicz. Błąd ludzki zawiódł pracownik. Pompy były zapowietrzone. Pracownik nie odczytał tych sygnałów z monitoringu. Zaniedbał swoje obowiązki. Stan rzeki już się unormował, jednak z Czarnej Hańczy do tej pory wyłowiono łącznie ponad 140 kg martwych ryb. Najwięcej zebrali ich pracownicy Wigierskiego Parku Narodowego, wyjaśnia dyrektor parku Jarosław Borejszo. My zebraliśmy trochę ponad 100 kg tej ryby i ogromna większość, czyli gdzieś koło 80 kg, to były te gatunki najdelikatniejsze i najcenniejsze dla nas, bo były to pstrągi przede wszystkim z domieszką troci. Także żeby to wróciło do stanu poprzedniego, no to potrzebujemy znowu 6-7 lat. W konsekwencji kontrole w oczyszczalni ścieków mają być zaostrzone. Dodatkowo w ramach rekompensaty do Czarnej Hańczy zostanie wpuszczonych około 0,5 tony ryb. Iza Kosakowska, Polskie Radio Białystok. Powstańcze piosenki zabrzmiały w ogrodach radiowej Trójki. Koncert Alert przed godziną W dedykowany był powstańcom i harcerzom. Na scenie śpiewali weterani Powstania Warszawskiego Włodzimierz Dusiewicz, pseudonim Dusza, Jakub Nowakowski, pseudonim Tomek i Janusz Maruszewski, pseudonim Janusz. Wraz z nimi młodzi artyści Teatru Muzycznego od Czapy, prowadzonego przez Fundację Sztafeta. Jak mieliśmy wolny czas, to żeśmy śpiewali. Hej, po drogach mknie wichura, szturmowa piosenka, Marsz Mokotowa śpiewaliśmy. Dwie kompanijne piosenki takie, Marianna, Marianno, ty śliczna panno, upajasz moje oczy i zmysły mroczysz. Zaprosiliśmy powstańców, nie tylko w charakterze gości, którzy wysłuchają koncertu. Anna Żuchowska, prezes Fundacji Sztafeta. Ale odkryliśmy, że jest w nich tyle energii, werwy, animuszu i tak super śpiewają, co właśnie słyszymy w tle, że no byłoby grzechem nie wykorzystać tego potencjału. Retransmisja koncertu Alert przed godziną W w Trójce w rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego 1 sierpnia o 23. Policja na Krecie aresztowała 66 cudzoziemców, którzy próbowali przedostać się do innych unijnych krajów, posługując się fałszywymi dokumentami. Do zatrzymań doszło na kilku lotniskach w ciągu ostatniego tygodnia. Wśród aresztowanych jest dwoje nieletnich. Do większości zatrzymań doszło na lotnisku w Heraklionie. Tam służby aresztowały 40 mężczyzn i 21 kobiet. Posługiwali się oni fałszywymi dokumentami różnych krajów, w tym Francji, Hiszpanii, Rumunii, Litwy, Bułgarii, a nawet Chin. Zamierzali przedostać się do Niemiec, Szwajcarii, Belgii, Czech i innych krajów europejskich. W przeszłości często dochodziło do tego typu zatrzymań, nie tylko na Krecie, ale też na lotniskach w Atenach czy Salonikach. W Grecji utknęło około 60 tysięcy imigrantów. Część z nich wciąż na różne sposoby próbuje wydostać się z tego kraju. Jednocześnie trwa napływ migrantów z tureckiego wybrzeża na wyspy we wschodniej części Morza Egejskiego, w tym najbardziej na Lesbos. Obecnie dociera tam około 150 osób dziennie. Z Aten Beata Kukiel-Wrajla, Polskie Radio. Teraz w Trójce czas na sport. W studiu Tomasz Gorazdowski. Naprawdę tak dobra Passa Piasta Gliwice to nie jest coś normalnego. A teraz zespołowi z Gliwic idzie znakomicie. Dwa wyjazdowe spotkania, dwa zwycięstwa. Dziś Piast wygrał w Szczecinie z Pogonią. 2-0, mówi obrońca Pogoni Łukasz Czerwiński. Byliśmy, uważam, lepsi dzisiaj od Pogoni. Oczywiście w drugiej połowie, na samym początku Pogoń nas przycisnęła. Nie mogliśmy tego skontrolować, nie mogliśmy skorygować, ale na szczęście ten najgorszy moment udało nam się przetrwać. Dowieźliśmy wynik do końca i wracamy z 3 punktami do Gliwic. Pogoń, Lech i Zagłębie Lubin to 3 zespoły, które wygrały 2 spotkania i prowadzą w tabeli. Na dnie zaś Krakowia, Sosnowiec i Pogoń właśnie. Lekkoatleci przygotowują się do Mistrzostw Europy, które w przyszłym tygodniu odbędą się w Berlinie. Jadą tam ze sporymi nadziejami. Niektórzy celują w złoto, niektórzy w medal po prostu, jak na przykład rzucający dyskiem Piotr Małchowski. To jest sport. Ja wiem, że ja mogę dzisiaj również zdobyć złoty medal, czy Robert Urbanek, czy ktoś inny i tak dalej, ale realnie patrząc na dzisiejsze tabele, jest Christopher Harting, jest Daniel Stahl, jest Andrew Gudjus. To jest ta trójka, naprawdę. To są zawodnicy, którzy rzucają bardzo daleko w każdych warunkach, więc no realnie patrzę, że to jest szansa powalczenia o brązowy medal. Po medal jedzie m.in. Justyna Święty. Mierzyć zawsze trzeba wysoko. Na pewno będę się o to starała, ale czy się uda, to zobaczymy. Na pewno mamy w sztafecie większe szanse niż indywidualnie, ale chciałabym w końcu przywieźć też z tych Mistrzostw Europy medal indywidualny. Wiem, że stać mnie na to, ale jest w czołówce bardzo, bardzo ciasno. Michał Kwiatkowski wystartuje w Tour de Pologne. Tuż po zakończeniu Tour de France zawodnik Sky potwierdził, że ścigać się będzie też w Polsce, a obok niego pojadą inni kolarze grupy Sky, Michał Gołaś i Łukasz Wiśniowski. Dobrej Passy na razie ciągle nie ma. Bild co pół roku przyznaje piłkarzom noty. Teraz żaden z nich nie dostał noty światowej. Robert Lewandowski dostał klasę międzynarodową. Podobnie było pół roku temu. Żaden z piłkarzy i wtedy i teraz nie otrzymał najwyższej noty. A rok temu aż 4 zawodnikom przyznano klasę światową. Lewandowskiemu, Robinowi i Neuerowi z Bayernu, a tym 4. był Pierre-Emerick Aubameyang. Jutro niemal w całym kraju możliwy przelotny deszcz i gwałtowne burze. Padać i grzmieć nie będzie tylko w zachodniopomorskim, lubuskim, warmińsko-mazurskim i na Podlasiu. Na termometrach w Suwałkach i Rzeszowie 29 stopni, w Koszalinie, Olsztynie, Lublinie i Krakowie 30, w Trójmieście i Katowicach 31, w Szczecinie, Poznaniu, Wrocławiu i Warszawie 32 stopnie. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Czy jesteś niepodległy? Co znaczy niepodległość? Jak rodziła się niepodległa? Trójka i Teatr Polskiego Radia ogłaszają konkurs na oryginalny dramat radiowy. Temat? Niepodległość. Zwycięzcy otrzymają nagrody finansowe, a najlepsze słuchowiska zaprezentujemy na antenie programu trzeciego. Regulamin konkursu na stronie www.polskieradio.pl/trójka. Nasłuchiwanie. Niepodległość. Zapraszam. Dominika Kluźniak, jurorka. Autopromocja. Godzina wychowawcza. Katarzyna Pruchnicka, dobry wieczór. Dziś będzie odważnie. Dziecko i nóż. Ten kuchenny, ale też scyzoryk, na przykład do strugania patyków. Zastanowimy się wspólnie, jak bezpiecznie wprowadzić dziecko w świat ostrych narzędzi tak, żeby bez nas nie zrobiło sobie nimi krzywdy. Zapraszam wszystkich przezornych rodziców. Breakfast table in an otherwise empty room. A young girl, violins, center of her own attention. Mother reads aloud, child tries to understand it, tries to make her proud. The shades go. Painted room, empty kept will remind me. Don't call me daughter, not fit to be. The picture kept will remind me. Don't call me daughter, not fit to. The picture kept will remind me. Don't call me daughter, not fit to be. The picture kept will remind me. Don't call me. Jesteśmy już w studiu w komplecie. Jarek Żyliński, psycholog wychowawczy. Dobry wieczór. Dobry wieczór. I Igor Pluciński, mogę powiedzieć, fan scyzoryków? Tak, oczywiście. Tak, oczywiście. Również tata. Choć z mniejszym stażem. Choć z mniejszym stażem. Porozmawiamy dzisiaj na taki temat, który niektórych z rodziców może przysporzyć o drżenie rąk, co najmniej, ale myślę, że to trochę będzie rozprawa z naszą nadopiekuńczością, ale chciałabym zacząć od wspomnień. Moje dzieciństwo i nóż, no bo o nożu, o ostrych narzędziach będziemy rozmawiać. Moje dzieciństwo to tak, gra w pikuty, łódki z kory, ale nie tylko łódki. Ja uwielbiałam rzeźbić różne też wisiorki na rzemyku. To wszystko było, pamiętam doskonale, powyginane, wspaniałe gałązki jałowca znajdowane w lesie, jakie się ładnie ze skóry obrało i polakierowało potem lakierem do paznokci. No ja robiłam takie rzeczy. Ale również robiłam łuki. I te łuki były rzeźbione i do tego wszystkiego też potrzebny był nóż. Tu pozdrawiam serdecznie mojego kuzyna, z którym właśnie tak z łukami szaleliśmy. Ja pamiętam wtedy, jak my braliśmy nóż od babci, to babcia mówiła do nas, tylko nie ten, bo ten jest mój ulubiony do obierania ziemniaków, a jak ten bierzecie, to tylko mi go nigdzie nie zgubcie. Mhm. Nie zająknęła się ani słowem, dzieci uważajcie. Mhm. No dobrze, co panowie na to? Jarek, kiwasz głową, uśmiechasz się na wspomnienia. Nie uśmiecham, wiesz co, taka pierwsza moja myśl była taka, że było rzeczywiście mało noży. Tak właśnie ta myśl, to co było ze strony babci, tylko go nie zgubcie. Natomiast jeśli chodzi o takie moje wspomnienia, to co robiliśmy z nożami, to oczywiście właśnie tak zwana gra w noża, bądź pikuty. Mm-hmm. Tak czubek się przystawiało na przykład do łokcia, on musiał się wbić, to o tym był, mówimy. Tak. Kolanko, pamiętasz? A nie, to ja miałem inaczej. To była gra w noża, polegała na tym, że się wbijało nóż w terytorium przeciwnika. To i takie państwo dobrze... miasta tak, trochę. Tak, to jest właśnie to. Mm-hmm. Mam wspomnienie z temperowania kredek, bo nie było temperówki. Tak, nie wiem, tak? Nie wiem, jak to było w tych latach 80., kiedy to było moje dzieciństwo, czy rzeczywiście tam w ogóle nie było temperówek, czy było nietrudno, czy się łamały. Temperówka na żyletkę. To my w domu temperowaliśmy nożem. I w pewnym momencie ja podziwiałem to, jak moi rodzice temperują, bo te kredki były takie ostre. Potem ja temperowałem, a trenowałem na patykach. Takie ostrzenie patyków, żeby one były bardzo ostre. To była zawsze taka pasja, którą na działce uprawiamy. To są moje takie główne wspomnienia. To były strzały do łuku, jeżeli o mnie chodzi. A przy temperowaniu i przy zaostrzaniu różnych patyków, to ja z kolei pamiętam jedną radę od rodziców, że nie do siebie, tylko od siebie. Tak, to też pamiętam. Tak. No dobrze, panie Igorze, to teraz kolej na pana. Moje wspomnienia z dzieciństwa związane ze scyzorykami, z nożami wiążą się oczywiście od razu pierwsze skojarzenie z moim ojcem, gdzie ja też dorastałem w latach 80., gdzie nie było takiej dostępności scyzoryków, tak jak Jarek powiedział przed chwilą, że kiedyś było mniej noży. I w moim dzieciństwie, tak jak sięgam pamięcią bardzo, bardzo wiele lat wstecz, to ten scyzoryk przy pasku mojego ojca, mojego taty, gdzieś tam zawsze cały czas był. Gdzieś najczęściej przy jakichś takich rodzinnych wyjazdach, wakacjach. I to były, pamiętam te momenty, kiedy po raz pierwszy ten scyzoryk trafiał w moje ręce. Był wyciągany przez tatę z futerału, z etui i przekazywany mi, mówiąc, to zrób teraz to. Ale to też było wielkie wydarzenie. Ja myślę sobie, że... Taka forma inicjacji W ogóle scyzoryk to jest coś takiego, co... No dobrze, powiedziałabym chłopięce marzenie, ale dołączę do tego dziewczynki, bo myślę, że to takie właśnie, że już jestem dorosła. Już mogę mieć swój własny jeszcze do tego. To już w ogóle... Mogę używać. Wiem jak, bo ktoś mi pokazał. Ale to jest też zaufanie. To jest taki okaz zaufania do rodziców. Wydaje mi się, że dla dzieciaków dostępność tego typu narzędzi, które teoretycznie mogą zrobić w jakiś sposób krzywdę, jest takim hasłem od rodziców. Możesz tego używać. Jak się skaleczysz, oparzysz, w zależności od tego, jak to jest narzędzie, to nic się nie stanie. I dla dzieci to jest nobilitacja, bo to jest taki moment, w którym rodzic daje znać, nie muszę ciebie pilnować na każdym kroku i dziecko wtedy dostaje takie poczucia siły, że skoro rodzic we mnie wierzy, to ja też mogę bardziej w siebie wierzyć. No tak, to jest to, o czym mówimy w wielu aspektach, nie tylko przy okazji ostrych narzędzi, też samodzielny powrót ze szkoły na przykład, albo z zajęć. No dobrze, ale to co? My teraz mniej ufamy naszym dzieciom? Myślę, że tak. Myślę, że tak, bo strasznie dużo mówimy o zagrożeniach. Bardzo dużo, każdy jakiś większy wypadek obija się o media. Media wiedzą, że ludzie tego słuchają, więc częściej o tym mówią i te wypadki powodują, że rodzice żyją trochę w zagrożeniu, poczuciu zagrożenia, bo więcej słyszą o wszelkich wypadkach, które oczywiście się mogą wydarzyć. Więc tak, mam takie rzeczywiście poczucie, że jest więcej ostrożności. Więcej ostrożności mają też nauczyciele i wychowawcy, ponieważ dużo bardziej ich się rozlicza z wszelkich wypadków, przypadków i oni się po prostu boją dawać narzędzia dzieciakom, bo mają takie poczucie, że tam się może coś wydarzyć. Tak jak sobie myślę o kiedyś, dawno temu na technice używaliśmy lutownicy, nielutownicy, innych takich narzędzi i to było super. A teraz tak nie ma? Teraz nie wiem, nie jestem pewien. To jest bardzo różnie, ale jest to z dużo większą ostrożnością. Zwłaszcza w młodszych grupach. Tak jak w jednym przedszkolu, z którym współpracuję, jak opowiadam o tym, że w kuchni daje się dzieciom, tym starszym, pięcioletnim, czteroletnim, jak im nauczyciele ufają, daje się nóż do krojenia warzyw, to jest to przerażenie. Jak to w przedszkolu? Nóż do krojenia? No ale właśnie, to też z drugiej strony gdzieś takie trendy ja też zauważam, bo na przykład ja znam takie przedszkole, w którym są zajęcia dla dzieci. Przychodzi pan, zajęcia w drewnie i oni piłują. Oczywiście to jest wszystko pod kontrolą, to jest wszystko dostosowane, ale te ostre narzędzia się pojawiają, czyli gdzieś tam już sami zauważyliśmy, że może trochę przesadzamy. Tak sobie myślę, że te narzędzia powinny w naturalny sposób gdzieś w życiu młodego człowieka się pojawiać, żeby nie dopuścić do sytuacji, w której patrzymy na 20-latka, który, mówiąc najprościej, nie wie jak posłużyć się młotkiem, kombinerkami. Piłą. Pamiętam, nie wiem czy tak teraz jest, może panowie wiedzą, harcerska finka przecież była przy pasie. Ja pamiętam, miałam finkę jako zuch. Oczywiście ten nóż nic by nie ukroił, bo ona była tak tępa, że natomiast miała czubek. To był nóż. Nie wiem, czy teraz zuchy noszą finki przypięte do paska. Chyba nie. Raczej nie. A no właśnie. Ale nie da sobie głowy uciąć. A no właśnie. To też może pytanie do państwa, w razie czego godzina.wychowawcza@polskieradio.pl. Proszę o odpowiedź, czy zuchy mają finki przy pasku. No dobrze, czyli uczy odpowiedzialności takie narzędzie. Znaczy na pewno jest okazaniem, przekazaniem zaufania. Odpowiedzialności. A to, czy uczy odpowiedzialności, to już zależy, komu je damy. Bo myślę sobie że tak, że są dzieciaki, które złapią taki nóż i będą, być może wejdą w przestrzeń walk rycerskich, a są dzieciaki, które, tak jak pan Igor powiedział, masz, zrób z tym to i to, i wtedy dzieciaki uczą się używać tego jako narzędzi. Czyli to jest coś, co wprowadzamy w sposób odpowiedzialny. Że wydaje mi się, że taką najlepszą drogą jest rzeczywiście do tego początku. Nie jest zasada masz nóż, fruń, tylko raczej zasada tych pierwszych kroków, no, masz nóż, zrób to i to. Zrób to i to. Spróbuj zrobić łuk, spróbuj, też sobie wspomniałem jeszcze w dzieciństwie, u nas ten nóż działał na działce bardzo często, więc na przykład brałem ten nóż i coś ścinałem, coś żeby przynieść albo do domu. Albo utnij tu kawałek szczypiorek, sznurek, no i tak dalej, i tak dalej. Zaraz czpatyki na kiełbasę. Tak, tak, czyli to jest przygotowanie do odpowiedzialności, ale też czasami jest potrzeba, żeby ta odpowiedzialność przebiegała w sposób rozsądny, zwłaszcza w dobie gier komputerowych, gdzie dzieciaki czasami mają takie poczucie właśnie, że ostrze to jest coś, czym walczymy. I to jest dużo większym chyba też stopniu niż 30 lat temu. No a w grach komputerowych ma się kolejne życie. Tak, tak. I ta wyobraźnia 4-5-latków bywa różna. Więc też ja mam tak, że zależy, komu bym dawał ten nóż. Natomiast też właśnie przez taką zadaniowość dziecko na początku może się uczyć, że jest to narzędzie. A gdzieś to oczywiście równolegle z tym idzie takie wychowanie właśnie dotyczące walki i wojny. Gdzie ta ostrożność jest ważna w tym wszystkim. Ale co przez to rozumiesz, wychowanie? Właśnie to, że dzieciaki są przyzwyczajone, że ostrze to jest broń. I jeżeli rodzic to widzi... No, tego nie uczymy. Jeżeli rodzic to widzi, to powinien się z tym konfrontować. W tym sensie, że często dzieciaki są zostawiane z tymi walkami. One używają patyków, nie patyków. I to jest bardzo różnie. Na przykład w przedszkolach widzę, że niektóre przedszkola reagują tak, że nie strzelamy do siebie. Ani z klocków, ani z patyków, ani z niczego nie strzelamy, bo to jest opowieść o zabijaniu i się wchodzi w temat zabijania i wojny z dzieciakami. A czasami się to po prostu ignoruje. Dzieciaki latają i bawią się w wojnę, zwłaszcza jeżeli o niej usłyszą, i mierzą do siebie tymi patykami, klockami i tak dalej, i tak dalej. I w tym wypadku to też ma znaczenie. Jeżeli dzieciaki nie mają tej konfrontacji z odpowiedzialnością, wówczas ten nóż prowadzamy zupełnie inaczej. No tak, ale mówimy nóż w ręku dziecka, scyzoryk w ręku dziecka, a o dzieciach w jakim wieku mówimy? Panie Igorze, jak to zacząć wprowadzać? To myślimy o przedszkolakach, późniejszych przedszkolakach, sześciolatek na przykład? Powiem ze swojego przykładu. Nie tak dawno zaprzyjaźnionym bliźniakom w wieku 5 lat, oczywiście za zgodą i przyzwoleniem ich rodziców, podarowałem z okazji urodzin ich pierwszy scyzoryk. Scyzoryk, który ma zaokrąglony czubek, jest chyba najbardziej bezpiecznym scyzorykiem ogólnie dostępnym. Bardziej właśnie z taką myślą, żeby to było budowanie zaufania, bo komunikat do tego poszedł odpowiedni, czyli tata, mama daje w odpowiednim momencie, bawicie się razem, pracujecie tym razem, budujemy zaufanie, ale też coś, co dla mnie osobiście jest ważne, budujemy pewne zdolności manualne, jest okazja do tego. I wreszcie, dla mnie ten scyzoryk jest takim pomostem pomiędzy światem rodzica i światem dziecka, gdzie dzisiaj rodzice często szukają pomysłu, jak spędzić czas z dzieckiem. Często go nie znajdują. Szukają na forach internetowych, gdzie czasem wystarczy wyjść do parku, wziąć ten scyzoryk, nóż, tę finkę, choćby starą z szuflady. Ale tempa, tak? Więc dobry scyzoryk. Zaostrzyć tak, trochę, ją by trzeba trochę było. Naostrzyć. I zrobić coś na początek, choćby ten łuk, proce, wyrzeźbić może małą łódeczkę i puścić na pobliskim stawie. Bo w ten sposób budujemy najpiękniejszą rzecz, jaką możemy moim zdaniem podarować dziecku. Wspomnienia. No i tak, i czas odwołuje się do razem. Swoich wspomnień spędzonych z ojcem, którego już dzisiaj nie ma ze mną. Ale mam wspomnienia, które mi po nim pozostały. No dobrze, ale konkretne informacje trzeba przekazać. Nie wiem, tak jak ja pamiętam, nie ostrz do siebie, tylko tak. Od siebie. Nie biegamy z nożem, albo podajemy nie ostrzem komuś. No nie wiem, jakie są ostrzem takie... Ostrzem do dołu. No właśnie, konkretne informacje. Kilka prostych reguł. Oczywiście to, co już pani powiedziała, od siebie, nie do siebie, żeby zmniejszyć ryzyko. Na pewno praca na siedząco jest bezpieczniejsza niż na stojąco. No właśnie. Na pewno jest też wygodniejsza i przyjemniejsza, chyba że pada akurat. Dobrze jest, konieczne jest zachowanie dystansu od innych osób, żeby nikogo po sąsiedzku nie skaleczyć, zwłaszcza jeśli pracujemy w grupie. Przy scyzorykach, gdzie mówimy o wielu różnych narzędziach w środku jednego urządzenia, jednego scyzoryka, dobrze jest używać tylko jednego narzędzia w danym czasie. Czyli jeśli używamy ostrza, to używamy ostrza, a piłę mamy schowaną i odwrotnie. Po zakończeniu pracy dobrze jest pozamykać, zamknąć scyzoryk, żeby był bezpieczny, schować go. A jeśli kroiliśmy jakieś jedzenie na przykład, dobrze jest ten scyzoryk przetrzeć, wyczyścić. W ten sposób uczymy małego człowieka troski o narzędzia, coś, co będzie procentowało w przyszłości. Wiele rzeczy jest instynktownych też dla dziecka, aczkolwiek nie zawsze bym się zdawał 100% na ten instynkt. No tak. I w dużym stopniu to jest kwestia po prostu też obecności i wyłapywania tego, co dziecko robi. Czyli jak widzimy, że dziecko zaczyna coś robić niebezpiecznego, wtedy zatrzymujemy, okej, spróbuj tak, bo może się zdarzyć to i to. I jakkolwiek właśnie te zasady są ważne, to podanie ich małemu dziecku naraz byłoby trudne, dobrze by rodzic o nich pamiętał, bo dziecko tego nie złapie, jak tego nie będzie miało w trakcie w użyciu. Więc dobrze rzeczywiście być przy tym dziecku, przy tym pierwszym spotkaniu z nożem. I tak sobie myślę, odpowiadając na to pytanie, kiedy? Myślę o swojej rocznej córce, która używa widelca zwykłego i wkłada go do ust razem z jedzeniem. Mhm. Co prawda jeszcze nie nabije, ponieważ nie potrafi, ale już wie, że nie powinna dalej wkładać, bo to jest niewygodne i nieprzyjemne. I wydaje mi się, że w przypadku noża bym nawet powiedział o 3 latach, jeżeli wiemy o tym, że dziecko nie ma w sobie Bożej iskry, że tak powiem, do biegania po ścianach. Więc tutaj bym myślał już o 3 latach tak naprawdę. Przy czym oczywiście to już jest ten moment, kiedy jesteśmy w obecności tego dziecka i jesteśmy pod przy nim, pomagamy. Rodziców absolutnie. Ale ja tak z kolei, z tego co panowie mówią, pomyślałam o jednej rzeczy. W godzinie wychowawczej pojawiają się takie, jak rozmawiam z różnymi osobami o tym, o relacji rodzic-dziecko, o tym też, jak ta relacja wygląda w dzisiejszych czasach, tu w kontekście oczywiście różnych wytrychów dla nas rodziców, z których oczywiście należy, można, inaczej nie należy, można czasem skorzystać, że jeżeli chcemy coś zrobić i na chwilę usadzić, tu użyję brzydkiego słowa, dziecko, to włączamy mu bajkę. Ale pomyślałam sobie, że takie ostre narzędzia i oswajanie dzieci na przykład z nożem wymagają od nas rodziców obecności, czasu poświęconego dziecku. I może gdzieś tam to jest takie czerwone światełko i taki wykrzyknik: halo, halo, rodzicu, są wakacje, masz więcej czasu, zróbmy coś razem. Wychowanie wymaga obecności. Mm-hmm. To bezwzględnie będę twardo mówił, że drobnym drukiem jasno było w kontrakcie pod tytułem rodzicielstwo jest, dziecko potrzebuje twojego czasu, przynajmniej przez kilka lat w bardzo dużej ilości i nawet jeżeli jest bezproblemowe przed ekranem, nie znaczy, że wtedy się rozwija. Ono się rozwija przy tobie, z tobą, dzięki tobie, w kontakcie z tobą, w rozmowie z tobą, konfrontując to, co zrobiło z nożem, z tobą, rozmawiając o tym, przy tym się rozwija. I tak, to, co pan Igor wcześniej powiedział, wątek rzeczywiście wprowadzania różnych narzędzi dorosłych, takich jak nóż, scyzorek i madło, młotek i tak dalej, i tak dalej. To są takie pomysły, które rzeczywiście rodzice, skojarzenie pierwsze ojcowie, ale niekoniecznie, mogą robić z dzieciakami i rzeczywiście jest mniej, nie ma aż tak dużo kreatywności, nie muszą się tak bardzo starać jak przy klockach i wcielaniu w rolę, co jest bardzo trudne, ale no tak, ta obecność jest konieczna, ona jest potrzebna i to... Ja rozumiem, że zabawy tymi narzędziami, zabawy, ale też ich używanie po prostu wymaga czasu, no ale wychowanie wymaga czasu. To się tak nie da przed telewizorem. To będę wałkował zawsze, wszędzie, na każdym kroku, że na to się umówiliśmy z dzieciakami, że im dajemy czas. Jeżeli zapraszamy je na świat. Tak. No dobrze, powiedział pan na początku, tu patrzę na pana Igora Plucińskiego, że jest pan również tatą. Co pan lubi robić ze swoimi dziećmi, synami, córkami? Córką. Zosią. Córką, Zosią. Moja Zosia ma niespełna 2 lata. We wrześniu skończy 2 lata i obserwuję z tygodnia na tydzień kolejne zmiany. Muszę na pewno pilnować się, żeby nie być tatą helikopterem. Czyli? Który cały czas troszczy się, pilnuje, żeby przypadkiem się nie przewróciła. Tata helikopter, mama kwoka. Tak, to jest cały czas jest gdzieś tata w pobliżu i martwi się, żeby nie upadła. Dzisiaj pozwalam jej upadać, pozwalam jej potknąć się, pozwalam zadrapać kolano, w efekcie czego ma nogi pełne siniaków. Z scyzorykiem jeszcze się nie bawimy, takim prawdziwym, jeszcze nie pracujemy, ponieważ w moim przekonaniu jeszcze jest troszkę za mała, jednak niespełna 2 lata. Natomiast swój pierwszy scyzorek już ma, taki plastikowy, dziecięcy, zabawkowy, dostała go na pierwszą swoją gwiazdkę. Także gdzieś tam z tym ma już kontakt, ponieważ widzi te scyzoryki moje w domu, jak zostawię na stole złożony, nie odłożę go na półeczkę, ten scyzoryk, moja córka ma to do siebie, że bierze no, i tata, ale co robi? Przynosi mi tata, twój scyzoryk, tak? Więc nasze zabawy, przede wszystkim ja swojej córce staram się poświęcać tak dużo czasu, jak tylko się da, nie przed telewizorem, nie przed tabletem, tylko w rzeczywistym życiu. Bardzo dużo czasu spędzamy na dworze, na spacerach z naszym psem, gdzie obserwuję, jak ta więź między, nie tylko między nami się buduje, ale między dzieckiem a samym zwierzęciem, które też fantastycznie naszą córkę postrzega i reaguje. No i to jest dla mnie czas magiczny, gdzie wracam do domu z pracy, przebieram się, biorę córkę pod pachę, pod drugą pachę psa, idziemy i wracamy na kolację. No dobrze, czyli ostre narzędzia ostrymi narzędziami, scyzoryki scyzorykami, ale tak naprawdę chodzi o czas spędzony razem. Przede wszystkim. Mm-hmm. To taka puenta na koniec. Bardzo dziękuję za tę wakacyjną rozmowę. Zapraszamy Państwa do lasu i do patyków. Bardzo dziękuję. Jarek Żyliński, psycholog wychowawczy, Igor Pluciński, tata i miłośnik scyzoryków. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Dziękujemy bardzo. Looking back, it's so bizarre. Like a dream within a dream. Paweł Trzaska jest gościem godziny wychowawczej. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Szkoła kulinarna dla najmłodszych, ale nie tylko tych najmłodszych. Trochę starsi też tam sobie fantastycznie radzą. Little Chef i wszyscy kroją, szatkują, mieszają, gotują, smażą. Dzieci. Oczywiście. Oczywiście. Nie boją się. Nie boją się. No tak, dzieci się nie boją. Myślę, że jeżeli chodzi o dziecko i kuchnię, to my dorośli bardziej się boimy. O nie. Zdecydowanie tak. To znaczy, my widzimy, że ja na swoje, znaczy ja uknąłem takie powiedzenie, które według mnie jest prawdziwe. Nie wiem, jak pani do tego podchodzi, ale ja uważam, że dziecko pozbawione rodzica nabiera na szybkości ruchów, inteligencji i w ogóle sprawności osobistej. Czyli dzieci, które są niesprawne, mazgają się w otoczeniu rodziców, nagle pozbawieni opieki, czujnego oka mamy i taty, nagle okazuje się, że są zupełnie zainteresowani zajęciami, nie marzą się, super pracują, są zaradni, samodzielni i wspaniale dają sobie radę w kuchni. Ja oczywiście rozumiem, że celem audycji jest przekonanie rodziców, żeby wypuszczali swoje pociechy i dawali im trochę samodzielności. Mm-hmm. I mniej otaczali opieką te dzieci, bo dzieci są sprawne i nie należy się bać wpuszczać ich do kuchni. Mhm. Nie należy się bać ostrych narzędzi w ręku dziecka. To zacznijmy od początku. Początki są dosyć proste. To znaczy każdy z nas ma w domu normalny zestaw sztućców do jedzenia obiadu, mhm, gdzie jest nóż, widelec i łyżka. I takie najmniejsze dzieci, takie, które mają 3-latka, 4-latka, 5 lat i widzimy, że nie są zbyt sprawne manualnie jeszcze. Dzieci mają problem z ocenieniem odległości, siły nacisku i tak dalej, to dajemy takim dzieciom zwykły nóż, taki, którym jemy obiad. Tak zwany nóż stołowy, tak się nazywa. I takim nożem stołowym takie dziecko, właściwie każde dziecko, jest w stanie pokroić przygotowane przez nas warzywa. No tak. Czyli jeśli pokroimy w drobne paski, cebulę, marchewkę, pomidorka, w grubsze plastry i damy dziecku taki nóż stołowy, świetnie sobie radzi, wspaniale się bawi, nie zrobi sobie krzywdy, bo nie ma jak. No tak, tym nożem się nie skaleczymy. Najwyżej obetrzemy sobie paluszek i to wszystko, co możemy zrobić. I takie dziecko na równi z nami pracuje w kuchni, pomaga nam, opowiada o swoim dniu przedszkolnym czy szkolnym i dzielnie stoi, kroi. Sielanka. Wspaniale, tak, tylko trzeba pozwolić dziecku to zrobić. Aha. My jako dorośli, wpuszczając dziecko w ogóle do kuchni, musimy sami ze sobą uzgodnić pewne rzeczy. To znaczy musimy przestać być napięci i zastanawiać się, po pierwsze, ile to będzie sprzątania, jaki będzie bałagan, i że będzie brudno, i że będzie nakruszone, i tak dalej. I że my się pobrudzimy, i że dziecko pobrudzimy, będzie brudne. I kuchnia się pobrudzi, wszystko się pobrudzi. I ściany się zachlapią. Tak. I w momencie, kiedy uzgodnimy sami ze sobą, tak, będzie brudno, tak, będę musiał posprzątać, i odetchniemy głębiej i zaczniemy się bawić tym, że mamy dziecko ze sobą w kuchni, to będzie nam o wiele przyjemniej. I dziecku również. I dziecku również. No dobrze, czyli to jest bardzo ważna, to jest informacja, to jest coś, o czym ja nie pomyślałam, że pierwszy nóż to jest właśnie ten nóż stołowy. Tak, dokładnie. Potem jak już trochę dziecko będzie wiedziało, jak to się je, nomen omen, czyli jak mocno musi naciskać nożem, że może warto uważać na palce, to warto mu dać zwykły nóż do krojenia, już taki, nie wiem, 7-latek, 6-latek? O, tak. Takie dzieci, oczywiście trudniej im się kroi takim olbrzymim nożem szefa, to jasne, bo dziecko ma małą rączkę, więc trzeba po prostu kupić mniejszy nóż. Pamiętajmy, że ostry, bardzo ostry, jak najostrzejszy. Dlatego, że nóż, który jest ostry, wspaniale kroi i trzeba użyć mniej siły. W związku z tym jest mniej powodów, jakby jest mniejsza szansa, że nóż nam się omsknie przy bardzo mocnym naciskaniu, gdzieś wyleci tam, gdzie nie trzeba. On po prostu doskonale, równo kroi, przechodząc miękko przez warzywa i przez owoce. W związku z tym zachęcam do używania bardzo ostrych noży, normalnych, porządnych noży. Oczywiście my jako rodzice musimy spojrzeć na to dziecko, jak kroi, ustawić nóż w ręku, wytłumaczyć zasady krojenia. Przede wszystkim my na przykład tłumaczymy dzieciom w szkole, że nóż nie kroi od naciskania, nóż kroi od przesuwania. Czyli nie dusimy nóż w dół pionowym ruchem w kierunku deski, tylko delikatnie przesuwamy do przodu, krojąc właściwie bez wysiłku. Uczymy też dzieci, jak siekać. pokazujemy prawidłowe ułożenie noża w ręku i dajemy szansę. Dziecko ma dosyć duży instynkt samozachowawczy. Dziecko naprawdę nie chce się zranić, nie chce zrobić sobie krzywdy. W związku z tym coraz bardziej wypuszczamy. Dajemy szansę dziecku popracować w kuchni. Zwracamy też uwagę na inną rzecz. To dosyć istotne. Ja spróbuję to zobrazować jakoś. W radio to trudno powiedzieć o ruchach w kuchni, ale staramy się rzeczy, które są na przykład okrągłe, unieruchomić na stole albo na desce. Czyli na przykład jeśli mamy okrągły kartofel, to ścinamy dno jakby spód tego kartofla, kładziemy go nieruchomo na desce i wtedy nam się ten ziemniak czy kartofel nie buja. To samo jest z marchewką. Marchewka jest okrągła, turla się, może zrobić sobie krzywdę. Odetnijmy spód tej marchewki albo wprost przekroimy ją na pół i tą szerszą podstawą połóżmy na stole. Rzecz, która się nie kiwa na stole, jest łatwiej kroić. Uczymy dzieci, żeby trzymały zawsze to, co kroją. Czyli nie kroją jedną rączką, a drugą machając w powietrzu albo trzymając opuszczoną wzdłuż ciała, tylko zawsze to, co kroją, trzymają ręką. No tak, takie to ja podstawy. Pomyślałam o sobie, że jak na przykład szatkuję cebulę, no to już niekoniecznie staram się, żeby to były okrągłe plastry, tylko zawsze ją przekroję na pół. I dopiero potem szybko szatkuje. No właśnie, to niby tak wszystko wiemy, ale jak człowiek się nie zastanowi, albo to dopiero musi usłyszeć od specjalisty. Ważna jeszcze rzecz, tak swoją drogą, a propos nas, rodziców, w stosunku do dzieci i do tego, co się dzieje z dziećmi. Chyba wszyscy jako rodzice wiemy, obserwujemy też na spacerach, mimochodem jesteśmy świadkami takiej sytuacji. Widzi pani czasami w parku rodziców, którzy reagują bardzo, jak to nazwać ładnie? Ja wiem, tak. wiem, o czym bardzo zaraz będzie mowa. Impulsywnie, emocjonalnie. Taka kwoka mi się przypomina. Na to, co się dzieje z dzieckiem. Każdy upadek czy zranienie dziecka jest powodem do, no do kilkuminutowego przytulania, wycierania łez i tak dalej, i tak dalej. I to chyba niezbyt służy dziecku. Dlatego, że ono kupuje to i uważa, że w każdej sytuacji życiowej należą mu się takie zagłaskanie, ugłaskanie i taka pomoc od rodzica. Ale też myślę sobie, że to daje dziecku sygnał, stało się naprawdę coś złego, tak, bardzo. Stało się naprawdę coś nieprawdopodobnie złego. Podczas gdy jest to normalna część życia, każdy człowiek upada na twarz w taki czy inny sposób, tłucze się, zarysowuje sobie nogi, drapie skórę i tak dalej, to jest normalne. I tak samo jest w kuchni. No, czasami człowiek się zrani albo utnie sobie kawałek paznokcia, czy też zrani się nożem. I teraz co ma zrobić ten dorosły? Może powiedzieć, stary, uciąłeś się, czy tam zraniłeś, no to musimy to przemyć, zdezynfekować. No, ale teraz, boli. A chcesz plasterek z misiem, czy z księżniczką? I to jest w tej chwili najważniejsza sprawa. Miś czy księżniczka? I jakby odwracamy uwagę dziecka i kierujemy na zupełnie inne tory. To, czy miś, czy księżniczka jest w pewnym momencie bardziej istotne od tego, czy jak bardzo się zraniłem i czy to będzie bardzo bolało i czy krew będzie leciała i tak dalej, i tak dalej. To nasza postawa też jako dorosłych powoduje, że dziecko przyjmuje te takie małe przytyczki od losu i od życia bardziej pogodnie albo mniej pogodnie. Robi z tego jakąś nadmierną, rozdmuchaną aferę albo nie. I starajmy się tonować swoje reakcje. Będąc dzieckiem. No tak, ja jednak wolę, żeby jako mama, nie chcę tu dodać przymiotnika nadopiekuńcza, ale rozumiem, że możemy tak jakoś zapanować nad tą sytuacją. Dokładnie. Wszystko to po kolei wdrażając, o czym tu tak już mówiliśmy, że tych zranień albo nie będzie wcale, albo będzie mało, a z drugiej strony to też każdy kiedyś musi się skaleczyć. No a gorąca kuchenka, piekarnik, smażenie, pryskający olej. No oczywiście posługujemy się własnym rozumem, czyli wiemy, czym grozi smażenie i gorące naczynia. My zawsze uprzedzamy dzieci i mówimy, wkładamy coś na ogień, odsuńcie się dwa kroki do tyłu. Nic się nie stanie prawdopodobnie, ale na wszelki wypadek krok do tyłu. To dorośli zawsze obsługują bardzo gorący piekarnik, dlatego że to jest rzeczywiście niebezpieczna rzecz, można dotknąć się, obetrzeć i potem boli, i trzeba polewać zimną wodą i to jest nieprzyjemne. W związku z tym po co mamy swoim dzieciom takie rzeczy fundować? Lepiej jest jednak, jeśli dorośli to zrobią. I tu rzeczywiście nie zachęcam rodziców do próbowania zbyt szybko. Dzieci mają małą koordynację. Czasami taca, w którą wkładamy do piekarnika, jest ciężka po prostu. I trudno ją włożyć w te szczebelki, które są wewnątrz piekarnika. W związku z tym to lepiej zrobić samemu. Mhm. Natomiast a propos smażenia, to też oczywiście dzieci mogą to robić. Uczymy dzieci zawsze, żeby jedną ręką trzymały albo uszko garnka. I staramy się też pokazywać, że to jest bezpieczne, tylko trzeba nauczyć się, jak to robić. O dzieciach w jakim wieku mówimy? Każdym, tak naprawdę. Nie ma znaczenia jakim. U nas w kuchni obsługują gorące garnki i patelnie, na których smażymy 4-latki, 5-, 7- i 15-latki. W związku z tym to nie jest tak, że jest jakaś cezura wiekowa, że dziecko na przykład 4-letnie nie poradzi sobie mieszając w patelni. Oczywiście dziecko 4-letnie wyrzuci 1/3 rzeczy mieszając na kuchenkę. Mhm. To jest zupełnie inna sprawa. Ale może ten garnek obsłużyć zupełnie spokojnie. No tak, ale nie mówimy również o sytuacji, gdzie dziecko przy tej kuchence jest zostawione samo. My stoimy obok. Tak, stoimy obok. Stoimy obok, monitorujemy to, co się dzieje. Nie odchodzimy zbyt daleko, mamy jednak oczy wokół głowy i patrzymy na to, co się dzieje. No dobrze, kiedy dziecko, a może jakiś podopieczny ze szkoły Little Chef, albo kiedy jest w stanie ugotować samodzielnie, no może nie obiad, może przesadziłam, ale samodzielnie pierwszy zrobiony posiłek? Staramy się, żeby te potrawy były tak dostosowane do wieku dzieci, żeby dziecko, wracając do domu po zajęciach, miało ochotę i chęć powtórzyć ten przepis w domu. I tak naprawdę mamy dwa cele, prowadząc szkołę. Jedna, jest ich kilka oczywiście, ale te najważniejsze. Tak szumnie ukuliśmy takie hasło, że otwieramy dzieciom oczy na radość z gotowania. Mhm. To jest jedna rzecz. Czyli to, że gotowanie z dorosłymi nie jest karą, nie jest obowiązkiem domowym, nie jest czymś nieprzyjemnym. Jest frajdą, jest czymś fajnym. Jest zabawą. Można spróbować. Ładnie pachnie, powąchać. Dokładnie. I to jest takie ZPT w kuchni i to dzieci bardzo przyciąga. Druga rzecz to pootwieranie ich na różne smaki, bo wiemy już, że lubimy piosenki te, które znamy, prawda? I dzieci też lubią te dania, które wcześniej już jadły, ale staramy się zapytać dzieci, na przykład rozmawiamy z nimi w ten sposób. Skąd ty wiesz, że pomidorowa babci jest najlepsza na świecie? No bo jest super. Mhm. Ale skąd wiesz, że jest super? Bo mi najbardziej smakuje na świecie. Ale skąd wiesz, że ci najbardziej smakuje na świecie? No bo kiedyś babcia zrobiła i spróbowałem. I tu jest ten haczyk. Mhm. Spróbowałem. I my mówimy, no dobrze, ale skąd wiesz, że ta potrawa, którą właśnie ugotowaliśmy, nie będzie kolejną najlepszą potrawą na świecie, którą będziesz jadł przez następne 50 lat? Spróbuj, daj jej szansę. I dziecko mówi, no tak, właściwie czemu nie? I 99% dzieci próbuje. I połowa z nich kupuje ten przepis i tą potrawę. Więc doprowadzenie do momentu, kiedy dziecko nie mówi, łe, straszne, jak to wygląda, nie spróbuję, nie lubię tego, nie wiem, co to jest, to jest tylko, według mnie to jest tylko lęk dziecka przed czymś nowym. W momencie, kiedy spróbuje, to mamy bardzo duże szanse, że ta potrawa zostanie. A jeśli nawet nie zostanie, to otwiera nam pole do dyskusji. Mhm. Czyli możemy dzieckiem porozmawiać. No dobrze, nie smakuje ci. A dlaczego? Mhm. Czy jest za słona, a może za gorąca, a może za kwaśna, a może po prostu nie znasz tego smaku. Albo nie lubisz tego zapachu, nie lubisz jednego składnika. Dokładnie. A może gdybyśmy wyeliminowali z tej sałaty, no nie wiem, oliwki albo grejpfruta, albo coś, co to wtedy byłoby okej. I mamy rozmowę o jedzeniu. To jest bardzo budujące. Mówimy o jedzeniu. Nie określamy rzeczywistości na zero-jedynkowo. Lubię, nie lubię, tylko nie lubię, bo, albo lubię, bo. I tu się otwiera olbrzymie pole do popisu. No tak, rodziców. Już wtedy można zadziałać. No dobrze, są wakacje, my rodzice mamy trochę więcej czasu, dzieci mają zdecydowanie bardzo dużo czasu. Co ugotować razem? Poproszę jakiś przepis. Tak po prostu? Tak po prostu. Z kapelusza? Tak jest. No dobrze. To jest zaskakujące pytanie, ale ja mam sposób, jak z tego pytania wybrnąć. Kiedyś zrobiliśmy taki eksperyment, który był według mnie wspaniałym eksperymentem. Daliśmy 12 chyba grupom dzieci, po 5 osób, możliwość zrobienia własnej sałaty. Mhm. W tej chwili jest sezon na mnóstwo warzyw i owoców. Jesteśmy w szczycie takiego sezonu. W związku z tym mamy absolutną dowolność. I gdybyśmy wzięli nasze dziecko na targ i powiedzieli, słuchaj, to ty dzisiaj robisz sałatę. Wybierz to, co chcesz. Z tego całego wszechświata warzyw, owoców i różnych rzeczy. Nie ma rzeczy, która jest zabroniona. Możesz mieszać dowolnie, jak chcesz. Możesz mieszać truskawki z fasolką szparagową albo arbuza z marchewką. Nie ma znaczenia. Wymyśl sam własną sałatę. A potem zrobimy tego dressing i zjemy na kolację albo na obiad. I taka twórczość dziecka, czyli dziecko czujące, że jedzenie nie jest... Nie musi być oparte o przepis. A poza tym nie jest czymś narzuconym. Tak, przez narzuconym, rodzica. Dokładnie. Że ja muszę zjeść tą sałatę, bo mama zrobiła. Nie, to ja sam skomponuję tą sałatę. I pamiętajmy o tym, że my sami dorośli, pamiętajmy o tym, że nie ma granic, nie ma limitów. Nie ma czegoś takiego, czegoś nie możesz czymś połączyć. Że na przykład pomarańcza nie smakuje z pomidorem. Smakuje. To jest okej. Okay. No tak, nawet nie wolno nam powiedzieć, to nie pasuje, tak, tego nie łączy. Dokładnie, dokładnie. To jest zabronione. Otwórzmy sami sobie takie wewnętrzne granice bezpieczeństwa. No tak, powtarzam, są wakacje. Są wakacje. Niech nasze dziecko stworzy sałatę na obiad. Pierwszy krok. Uważam, że to wspaniały eksperyment i nie wiadomo, co z tego wyjdzie, ale na pewno dziecko będzie zadowolone i będzie miało, co jest niezwykle ważne w kuchni, taką sprawczość. Czyli jego pomysł zostanie zrealizowany. On będzie doceniony. Będzie miał możliwość decydowania. Niezwykle istotna rzecz w kuchni. A w kuchni nie tylko o poczuciu sprawstwa. My w godzinie wychowawczej też wspominaliśmy wielokrotnie. To jest niezwykle ważne też, jeżeli chodzi o motywację wewnętrzną i tak dalej, i tak dalej. I tego też możemy uczyć w kuchni przez gotowanie właśnie. Tak, możemy na przykład uczyć, że w momencie, kiedy mamy przepis i brakuje nam jednego składnika, to nie zawala się świat. To danie będzie równie dobre, albo wymienimy różne składniki na inne rzeczy, albo że stworzymy coś z niczego, czyli otworzymy lodówkę, zobaczymy, co mamy i zaczniemy improwizować. Oczywiście do takiej improwizacji wielu ludziom jest trudno, szukam odpowiedniego słowa, trudno jest dorosnąć, tak mi się ciśnie na usta. Nie bójmy się tego słowa. Trudno jest dorosnąć, ale czy otworzyć się na to, ale to bardzo umacnia dziecko w tym, że nie tylko, że to nie jest jakby przepis książkowy, że gotowanie jest frajdą, jest tworzeniem, jest wolną kreacją, jest pomysłowością, jest otwarciem się, jest improwizacją, jest radością. No i takim przesłaniem, z taką puentą zostawiam dziś Państwa. Bardzo dziękuję gościom. Bardzo proszę. Było mi bardzo miło, jak zwykle. Mnie również. Paweł Trzaska, Szkoła Kulinarna dla młodszych, ale też dla tych trochę starszych, Little Chef. Bardzo dziękuję za tę rozmowę. Dziękuję serdecznie. Godzina wychowawcza. Bardzo dziękujemy, Edyta Kocęba i Katarzyna Pruchnicka, a dla tych, którzy dotrwali do końca, mam prezenty. Scyzoryki do wspólnej wakacyjnej zabawy pod opieką rodziców oczywiście. Można jakąś łódkę skory razem ze swoim dzieckiem wystrugać. Proszę pisać godzina.wychowawcza@polskieradio.pl, a my wracamy za 2 tygodnie. Do usłyszenia. Stars look down, and you'd hug yourself on the cold, cold ground. You wake the morning in a stranger's coat, but no one would you see. You ask yourself, who'd watch for me? My only friend, who could it be? It's hard to say it, I hate to say it, but it's probably me. When your belly's empty and the hunger's so real, you're too proud to beg and too dumb to steal. You search the city for your only friend, but no one will you see. Ask yourself, who'd watch for me? A